mfukoni sina kitu nimechacha. Utaniambia nini? Kiboko ya vingasti na madanga. Mtoto wa mjini, mindo bingwa kuteleza kwa maganda. Machimbo yote na yajua mimi, mabosi na madoni na waganda. Viwanja vyote na ingia mimi, pande zote na timbae. Japo sina kitu na vimbae, ukishoboka na ringae. Wachati kibao na wawindae, wananita sugu. Kingasti sugu. Na kama we unanitaka mimi, singi kiuno mjini maneno. Na wakomesha madada mjini, singi kiuno mjini maneno. Mindo brother man, nyumbani Tandale na shinda Mikocheni. Watoto wakale shingoni Macheni. Napiga mishale kama pushman, I'm a gentleman. Pesa naomba nikale, na pamba ntazima nivae, ili mnadi nipendeze ningae. Kiwanja nimekuja mwenyewe, na bia za ofa nilewe, na uli ya kurudi nipewe. Pane zote na timbae, japo sina kitu na vimbae. Ukishoboka na ringae, wachati kibao na wawindae. Wananita sugu, kinasti sugu. Na kama we unanitaka mimi, singi kiuno mjini maneno. Na wakomesha madada mjini, singi kiuno mjini maneno.